ต่อไปนี้ก็จะพูดธรรมะต่อกันฟังด้านการจะพูดธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมมันมีอยู่ขั้นแรกๆเนี่ยมีอยู่สองอย่างเราจะเห็นได้ว่าลักษณะธรรมะสองอย่างเนี่ยลักษณะของสมถะนี่อีกอย่างหนึ่งลักษณะของวิปัสสนานี่อีกอย่างหนึ่งดังนั้นคำว่าลักษณะของสมถะเนี่ยมันมีเคล็ดลับอยู่ว่าสมถะคือเราใช้คำบริกรรมคำบริกรรมนี่ก็เปรียบเหมือนว่าเราเอาสมาธิมากดจิตไม่ให้จิตมันคิดให้อยู่กับความบริกรรมเมื่อเราเอาสมาธิมากดจิตสมาธิกรรมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจนสามารถฝึกจิตจนจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยนะจิตเป็นสมาธิแล้วนะเราก็สามารถเนี่ยใช้พลังจิตใช้พลังจิตไปเป็นนิมิตก็ได้หรือจะไปดูอะไรอะไรต่างๆนานาจิตพลังจิตอันนี้มันจะมีฤทธิ์เกิดฤทธิ์เราสามารถรู้นั่นรู้นี่อย่างนั้นอย่างนี้ที่ครูอาจารย์เขารู้กันรู้นิมิตบ้างรู้เพลกรู้หวยอะไรต่างๆนานาในลักษณะนี้ที่มันเป็นอีกลักษณะนึงนี่ดังนั้นการที่เราสามารถที่จะกดจิตเนี่ยถ้าหากว่าปัญญาของสมถะเกิดขึ้นมันจะเป็นปัญญาปฏิหารนะนี่อีกลักษณะหนึ่งที่นี่ลักษณะที่สองเนี่ยคือเราเรียกว่าภาวนาเรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยแต่ว่าสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมันแยกกันไม่ออกอยู่ด้วยกันนี่สมถะต้องมีวิปัสสนาเนี่ยนี่ถ้าไม่มีสมถะวิปัสสนาก็เกิดไม่ได้เหมือนกายกับใจแล้วนี่ละมีกายก็ต้องมีใจเนี่ยถ้าไม่มีใจก็ไม่มีกายเมื่ออยู่ด้วยกันคู่กันอย่างนี้ตายกับใจมันเป็นคู่กันลูกกับนางคู่กันท่านเนี่ยก็เหมือนกันสมถะกับวิปัสสนาก็เป็นคู่กันแต่สภาวะเราไปรู้เนี่ยมันจะเป็นของสองอย่างลักษณะหนึ่งเป็นลักษณะสมถะลักษณะหนึ่งเป็นลักษณะของวิปัสสนาดังนั้นที่เราทำสมถะหรือคำบริกรรมเนี่ยนะไม่จะเป็นรูปแบบไหนก็ตามถ้ามีคำบริกรรมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะสมาธิกดจิตนี่ดังนั้นคำว่าวิปัสสนาเราจะไม่เอาสมาธิกดจิตทำไมถึงว่าไม่เอาสมาธิกดจิตทำอย่างไรคือปล่อยให้จิตมันคิดไปตามธรรมชาติของจิตลักษณะของจิตเนี่ยเขาจะคิดอยู่อย่างนั้นจะปรุงแต่งคิดไปตามธรรมชาติของเขาไม่ปล่อยไว้อย่างนั้นแต่เรามีอีกอุบายอย่างหนึ่งว่าให้เราเอาสติไปตามรูปจิตตามดูจิตจิตมันคิดก็ดูก็รู้มันไม่คิดก็รู้มันอยู่เฉยๆก็รู้เราเอาสติไปตามรู้ลักษณะเอาสติไปตามรู้ความคิดเนี่ยเป็นลักษณะที่เราสร้างปัญญาโดยตรงนี่เราเป็นลักษณะของเราสร้างปัญญาโดยตรงนะคือเราปล่อยไปคิดก็ช่างไม่ก็ช่างเราไม่สนใจกับความคิดนี่เราจะสนใจกับความกับสตินี่ถ้าดังนั้นท่านผู้รู้ท่านในทั้งได้มีอุบายก็คือว่าหนึ่งให้เราเดินจมกลมให้เราเอาสติมาอยู่กับกายนี้สองให้เรายกมือสร้างจังหวะเจตนาสร้างจังหวะขึ้นเอามือสร้างจังหวะเอามือเข้าเอามือออกตามรูปมือตามรูปเท้าที่มันเดินไปเดินมาตามรูปมันหัดรู้อยู่จุดนี้ไม่ใช่ว่าบังคับจิตไม่ให้มันคิดไม่ใช่บังคับแต่เรามีอุบายอีกอย่างหนึ่งคือพยายามเปลี่ยนจากความคิดเป็นความรู้สึกเปลี่ยนจากความคิดเป็นความรู้สึกนี่ตัวรู้สึกเนี่ยเราถึงได้อุบายถึงมีฐานก็คือให้กลับมาอยู่กับกายเคลื่อนไหวนี่แหละกลับมาดูกายหาอุบายให้กายกับใจมันอยู่ด้วยกันให้มันสัมพันธ์กันนี่ลักษณะเนี้ยลักษณะที่กายกับใจมันอยู่ด้วยกันนี้ก็คือว่าลักษณะของสมถะเหมือนกันนี่นะแต่สมถะอันนี้ไม่ใช่ว่าจะเห็นเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ลักษณะอันนี้พอกิจมันมันมีความรู้มันไม่ได้คิดนะ จิตมันเลยคิดจิตมันก็เจริญงอกงามนี่คือจิตเนี่ยถ้าคิดทีไหนมันเหมือนทำถูกทำลายทีนั้นเหมือนเราตีหรือเราเคี่ยนเด็กตีเด็กทำลายเด็กเนี่ยแต่เด็กมันซนเราไปตีอันนี้มันก็จิตของเราก็เหมือนกันหรือหากว่าเราใช่คนเด็กๆไปแบกของหนักอย่างเนี้ยหรือไปทำงานหนักอย่างเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะเริ่มตุบตัวได้ฉันในก็เหมือนกันจิตที่มันคิดอยู่คิดเรื่องนั้นคิดนี่คือจิตทำงานคือจิตไม่ได้หยุดไม่ได้พักผ่อนทีนี้ถ้าหากว่าเรากำหนดรู้อยู่กับกายแล้วไม่สนใจจิตหรือไม่สนใจความคิดเนี่ยนะเราไม่ใช่ว่าเรากำหนดรู้ความคิดนะเราไม่ตามกับเหมือนเราตามดูความคิดแต่เรามาดูกายเคลื่อนไหวนี้พอเรามาดูกับกายเคลื่อนไหวความคิดมันก็หยุดเองคือเปลี่ยนจากคิดเป็นมาความรู้สึกเปลี่ยนจากคิดเป็นมาความรู้สึกเปลี่ยนจากคิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหาโอกาสคิดไม่ได้จิตของเรานี่แต่ความรู้ทั้งนั้นนี่แต่สติทั้งนั้นสติตามรู้สติตามรู้สติตามรู้สติไถ่ถอนออกจากความเป็นธาตุของความคิดจิตแล้วก็เป็นอิสระเมื่อจิตเป็นอิสระเนี่ยนะจิตมันก็เป็นธรรมชาติเจริญเติบโตเมื่อจิตเจริญเติบโตแข็งแรงแล้วเนี่ยจิตเรามันจะไม่กลัวอารมณ์ทุกข์ต่างๆอารมณ์จากเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรืออดีตอนาคตเราก็ไม่กลัวเพราะว่าจิตของเราแข็งครับมันจะไม่ไปตามอารมณ์ต่างๆคือมันจะไม่ปรุงไม่แต่งนี่เนี่ยลักษณะนี้คือลักษณะของสมถะที่เกิดปัญญาเนี่ยถ้าเราทำอยู่อย่างนี้แล้วถ้าจิตเป็นสมาธิดีกายกับใจมันอยู่ด้วยกันกายกับใจมันสัมพันธ์กันที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกว่ารูปธรรมนามธรรมพอสละอันธรรมรูปในใจอยู่นั่นรูปอยู่ในใจอยู่นั่นกายอยู่ในใจอยู่นั่นเนี่ยเป็นคู่กันนี่คือลักษณะของสมถะของสมถะชนิดเจริญภาวนาเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเจริญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยพอเข้าจุดนี้ทับจิตกับกายมันสัมพันธ์กันแน่มันจะเกิดอารมณ์ชนิดหนึ่งขึ้นมานะมันจะเกิดอารมณ์ชนิดหนึ่งขึ้นมาคือ มันจะเป็นลมอารมณ์ของวิตกวิจารหรือวิภาควิจารนะทีนี้อารมณ์อันนี้มันไม่ใช่อย่างอื่นมันเป็นปัญญาเริ่มเกิดแล้วแต่ว่าไม่ใช่เป็นปัญญาของวิปัสสนามันเป็นปัญญาของวิตกวิจารนี่เนี่ยแต่ถ้าใครก็ตามนักปฏิบัติถ้าถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมักจะหลงจับความรู้เจ้าของมักจะหลงปัญญาเจ้าของเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเราไม่รู้จักปัญญาอันนี้เราไม่รู้จักเราไม่เคยคิดมาสักทีเราไม่เคยเห็นมาเลยแต่พอมันเกิดมาครับเนี่ยเราเลยดีใจนึกว่ามันใช่นี่แต่มันก็ใช่นะแต่มันก็ใช่เป็นปัญญาอยู่เหมือนกันแต่มันไม่ใช่เป็นวาของคนพัฒนามันเป็นยาของปัจจุบันจารย์ถ้าเราจับจุดนี้ได้แล้วเนี่ยเราอย่าไปอยู่กับตัวปรุงตัวแต่งนี้ให้เรากลับไปอยู่กับสติอยู่กับกายตามเดิมให้เรากลับไปอยู่จุดนี้นี่คือจุดแก้จุดแก้กับจุดเดียวนี่แหละคือจุดสติเนี่ยหาสติให้มันเห็นได้สติอยู่กับกายหลายๆนี่คือจุดแก้อารมณ์ไม่ตกติดจักแก้จุดนี้นี่ทีนี้ถ้ามันเกิดความรู้ชนิดขึ้นมาอยากจะเทศแต่มันเริ่มอยากจะเทศพูดธรรมะจะก็เริ่มพูดเป็นแล้วเดินคนอยู่คนเดียวก็จะเทศเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแล้วเดินจงกรมก็มีแต่เทศนี่เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็อยากจะไปหลงกับความเทศความสอนความคำปัญญาเนี่ยมันเกิดพยายามกลับไปอยู่กับสติตามเคยสติอยู่กับกายนี่ละกลับประโยคความรู้สึกอยู่กับกายตามเคยซะก่อนให้จับตัวนี้หลักนี่อย่าไปทิ้งหลักสติอยู่กับกายอย่าไปทิ้งนี่แต่จุดเด่นของการเจริญสติคือจุดนี้สติอยู่กับกายแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ยังตัดเลยว่าสติปัฏฐานสูตรหรือสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนากายานุปัสสนาเนี่ยขอให้เราเน้นตัวนี้ก่อนนี่เน้นตัวกายานุปัสสนานี้ก่อนอย่าไปด่วนข้ามขั้นถ้าเราด่วนไปดูเวทนาดูจิตดูธรรมดูความคิดมันไม่ได้มันข้ามขั้นดังนั้นเรามาตั้งหลักอยู่ตรงนี้ก่อนตั้งหลักอยู่กายานุปัสสนานี้ก่อนดังนั้นอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็กลับมาอย่างนี้เนี่ยอารมณ์ไม่ถูกวิจารณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยพออารมณ์ไม่ถูกวิจารณ์เข้ามาพักนี่อารมณ์ง่วงมันก็จะผ่านมันจะผ่านไปแล้วอารมณ์หงุดหงิดปรุงแต่งมันก็จะผ่าน บัดทีนี้มันจะเริ่มได้อารมณ์ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีแต่ความเพียรมีแต่ความขยันมีแต่ความเบาความโล่งนี่เข้าจุดนี้แหละความเหนื่อยความเพียรมันไม่มีความหมดปรุงแต่งอะไรมันไม่มีนี่วันนี้มันได้อารมณ์แล้วดังนั้นการเจริญสติของเราเดินให้ถึงอารมณ์เดินให้ถึงจุดนี้ก่อนนะเดินให้มันถึงจุดนี้ตั้งใจสมาทานตัดสินใจตั้งวิรัติให้มันถึงจุดนี้ก่อนถึงจุดได้อารมณ์นี่แค่อารมณ์ขั้นต้นเท่านั้นลมนิดน้อยเท่านั้นเองแต่ก่อนที่เราจะถึงจุดนี้เราก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากอุปสรรคของการเจริญสตินั้นด่านแรกคือความง่วงนะด่านแรกคือความง่วงนี่มันจะมาก่อนดังนั้นความง่วงเนี่ยเราต้องสู้มากมากสู้กับความง่วงนี่ถ้าเราแพ้ความง่วงก็เหมือนนักมวยเขาแพ้มวยน้ำแรกนั่นแหละเนี่ยเริ่มแรกขั้นต้นของกรรมฐานคือความง่วงนี่ออกจากความง่วงมันจะเป็นอารมณ์การนี่มันจะเป็นด่านเพราะมันอยู่อย่างนี้ดังนั้นเราต้องฝ่าฟันสองอย่างหนักมากทีนี้การเอาชนะความง่วงมันมีอุบายหลายอย่างแล้วเราก็ต้องดูอีกว่าหากว่าคนจิตของคนใดมันแข็งแรงไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ปวดหัวไม่แน่นหน้าอกไม่วินไม่เวียนเนี่ยอันนี้เราต้องสู้กับความง่วงตรงๆไม่หนีจากทางจมกองจะง่วงก็สู้จะอะไรก็สู้เดินจะความใส่มันอยู่นั่นแหละนี่คือลักษณะของผู้ที่จิตเข้มแข็งคือไม่อารมณ์เข้มแข็งคือไม่มีการปวดหัวไม่มีการมึนหน้าหรือไม่มีการเบื่อการเสียอะไรมีแต่ความง่วงหรือกับอารมณ์กลางอะไรต่างๆเท่านี้เองพวกนี้จะต้องสู้ตรงๆสู้ตรงๆอย่าเป็นหนีถึงง่วงก็เดินไปอย่างนั้นละง่วงก็ทำไม่ง่วงก็ทำจะเป็นอะไรก็ทำอย่างนั้นนี่คือพวกนี้คืออีกพวกหนึ่งที่นี่พวกที่สองเนี่ยจะสู้ตรงๆไม่ได้ถ้าหากว่าผู้ที่มีปัญหาเดินจมกลมไปเดินออกมาปวดหัวเดินลงไปปฏิบัติทำไปเดี๋ยวกันยกมือสร้างบาปไปสร้างจังหวะมาเนี่ยมีการเบื่อการเสียงแน่นหน้าอกพวกนี้สู้ตรงๆไม่ได้เพราะว่าอะไรภูมิจิตของพวกนี้ยังอ่อนแออยู่เวทนายังอ่อนแออยู่สู้ตรงๆไม่ได้พวกนี้จะหาวิธีหลีกเช่นถ้าง่วงมาหนักก็ออกจากทางจมกลมไปดูต้นไม้หรือเรียกว่าโยนความคิดมาอยู่ที่โล่งๆเดินดูไกลๆไปดูต้นไม้ดูภูเขาไกลๆกลับไปดูให้ชัดๆต้นไม้ต้นนั้นอยู่ตรงไหนง่ายจริงอยู่ตรงไหนอยากให้มีความรู้สึกที่ตัวเราโยนความรู้สึกไปโน่นให้หมดอยู่กับต้นไม้ทั้งหมดดูไปดูมาแล้วโยนกลับขึ้นมาเองมาอยู่ที่ตัวเราให้มีสติมาดูตัวเองยกมือเล่นๆเดินวงกลมเล่นๆดูไปดูมาโยนไปอีกไปดูต้นไม้อีกหรือดูก้อนเมฆดูอะไรอีกดูอีกนี่หรือหากว่าเราอยู่ใกล้ทางรถพอสายตาจะมองเห็นรถให้ดูรถแล่นผ่านตามถนนนี่รถอันนี้คันติดล้อได้อันนี้รถเก๋งได้อันนี้รถติดแดนได้ดูรถมอเตอร์ไซค์ได้ดูจนว่าจิตอยู่กับตัวเราไม่มีไปอยู่กับตัวความรู้สึกกับตัวเราไม่ไปอยู่กับตัวโน่นหมดนี่เขาเรียกว่าโยนความคิดรักษานี่ก็ได้ดูไปดูมาดูไปมันก็คลายอารมณ์มันก็ผ่านได้ความห่วงแต่ลักษณะนี้เมื่อผ่านได้มันจะเกิดอีกเมื่อผ่านได้มันจะเกิดอีกคือเขาบอกว่าสู้มันไม่ใช่สู้ตรงๆมันหาวิธีอ้อมหาวิธีอ้อมหาวิธีสู้อุบายเนี่ยหาอุบายทางออกลักษณะนี้มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆความง่วงมันจะไม่ชนะนี่ลักษณะอย่างเนี้ยนะดังนั้นบางคนเนี่ยถ้าเขาสู้ตรงๆเนี่ยเขายกมือแรงๆขึ้นสูงๆเดินก็ใส่เลยเนี่ยอันนี้เขาถ้าผ่านเนี่ยเขาจะผ่านได้สวยมากนี่คือวิธีแก้ความง่วงแล้วก็หาอุบายจากความง่วงนี่แล้วทีนี้ออกจากความง่วงถ้าเราชนะความง่วงได้แล้วนะอารมณ์กามเนี่ยมันเป็นด่านที่สองอารมณ์กามจะต้องได้เจอทุกคนนะขันแรกๆในอารมณ์กามยังไม่หนักนะทีนี้อารมณ์กามเนี่ยเราถ้าอารมณ์กามเกิดเราไปพิจารณาอสุภะกรรมฐานอะไรต่างๆมันช่วยไม่ได้ช่วยได้แค่ 20%นะถ้าพวกเขาใช้อารมณ์อสุภะกรรมฐานแท้ๆน่ะเข้าใจแค่นั้นแต่จะเอามาแก้ให้มันขาดลอยมากเป็นไปไม่ได้ดังนั้นจุดนี้จุดอารมณ์กลางใครๆก็กลัวหลายคนหลายท่านพระเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันกลัวแท้ๆทีนี้เราก็อย่าไปกลัวเราก็อย่าไปกลัวเดินตรงๆใช้ พยายามจับความรู้สึกให้ชัดเจนก่อนอารมณ์การพยายามจับความรู้สึกชัดเจนที่สุดคำว่าสติเนี่ยหาเสียงมันเห็นชัดๆจนว่าขณะที่มันมีสติอยู่ความคิดมันมีไหมความคิดมันมีมันมาจากไหนถ้าเราจับสติได้เราสาวไปที่อารมณ์การเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความคิดมันคิดซะก่อนจึงจะเกิดถ้ามันมีความรู้สึกอยู่มันไม่เกิดดังนั้นถ้าผู้ใดฝึกดีๆยกมือขึ้นทีสองทีสามทีเดินในกลมสองสามรอบมันก็จะลงมันก็จะหยุดนี่คืออารมณ์กลางวิธีแก้อารมณ์กลางนะนี่ดังนั้นพออะไรก็แล้วแต่เราไม่ต้องกลัวจับสติได้อย่างเดียวนี่สักก่อนไม่ต้องกลัวเนี่ยเรายืนหยัดกับสตินี่ก่อนทีนี้พออารมณ์นี้เกิดขึ้นมาเราก็เอาสตินะแก้กลับมาอยู่กับสติกลับมาอยู่กับสติอยู่กับกายเนี่ยแก้ได้พอแก้ได้พอผ่านจากอารมณ์นี้ไปมันก็ยิ่งเริ่มได้อารมณ์ขึ้นมาอีกเริ่มมีความมั่นใจขึ้นมาอีกแล้วเอ๊ะแต่ก่อนเนี่ยเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแล้วซึ่งก่อนนี้เราเห็นอารมณ์ง่วงก็กลัวเห็นอารมณ์กลางก็กลัวทีนี้เราเป็นผู้ไม่กลัวแล้วเป็นผู้แก้ได้แล้วนะเป็นผู้แก้ได้แล้วบางครั้งก็แก้ได้ช้าบางครั้งก็แก้ได้เร็วแต่แก้ได้ซึ่งก่อนเราแก้ไม่ได้แต่เดิมเราแก้ได้แล้วก็ภูมิใจขึ้นมาเมื่อภูมิใจขึ้นมาแล้วความเพียรเราจะสูงขึ้นสติอยู่เนี่ยสติแล้วก็จะเห็นสติชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นความเพียรเนี่ยเราไม่ต้องบอกไม่มีใครบอกเราจะเป็นของเราเองมันมีมาเองมันเกิดมาเองเนี่ยเราจะเพียรเดินจงกรมอยากอยู่คนเดียวอยากหาโอกาสอยากดีเล่นมือทำไปทำมาทำไปทำมาตอนที่จะเข้าใจรูปนามเนี่ยนะเราจะต้องตรงซื่อๆแท้ๆแล้วอย่าไปหลงจากอารมณ์ที่ตกวิจารมาหาอารมณ์รูปนามเนี่ยระวังในดีจุดนี้เราอย่าไปหลงกับความรู้ของเราอย่าไปหลงกับความอยากเทศอยากสอนมันไม่อยากอยู่นะเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์อะไรล่ะยานหอบเสื่ออยากไปนั่นอยากไปนี่เนาะเนี่ยยานคำว่าอารมณ์ท่าที่ตกวิจารนี่แหละอย่าไปเชื่อมันให้ปักหลักให้อยู่ตรงไหนตรงหนึ่งจนได้ให้ทำความเพียรมากๆนี่ความเพียรมากๆเพราะความเพียรมากแล้วเนี่ยนะมันจะเข้ามาเห็นเองก็ได้เห็นอารมณ์รูปนามนี่จุดนี่แหละจุดเห็นอารมณ์รูปนามนี่สติของเราจะชัดเจนมากผมเองเนี่ยปี25เนี่ยอยู่วัดโมกนะผมทำจนเดินยมกลมเนี่ยนอนวันละ6ชั่วโมงนอกนั้นจะไม่นอนเลยกลางคืนนอนแค่6ชั่วโมงวันไม่ต้องพูดผมเล่นความเพียรของผมเนี่ย43วันผมทำอยู่วันที่จะเข้าใจอารมณ์รูปนามขั้นที่แรกเนี่ยเดินจมกรมเนี่ยมันรู้จักเลยละขาเนี่ยโอ้ขาเนี่ย10กิโลเด้ขาเนี่ยถึงจะเห็นชัดเจนเห็นความเห็นกายเคลื่อนไหวชัดเจนเห็นตัวเจ้าของเดินคงเข็งเห็นชัดเจนมากมันอยู่อย่างนั้นล่ะเห็นจนว่าโอ้คำว่ารูปกับนามมันสัมพันธ์กันแท้ๆเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยเนี่ยมีแต่ความรู้สึกชัดๆไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีคนไม่เขาดอกเห็นอยู่อย่างนั้นล่ะชัดเจนชัดเจนนี่พอเห็นอย่างนี้แล้วพัดเนี่ยนะพอเห็นอย่างนี้ชัดเจนไปชัดเจนชัดเจนเห็นนะครับชัดชัดเนี่ยทีนี้เราไม่ได้คิดนะว่ารูปเป็นยังไงนามเป็นยังไงเราไม่ได้คิดมันมีจิตลักษณะหนึ่งที่มันเหมือนอะไรล่ะเหมือนลูกโป่งมันแตกเนี่ยอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมันวูบพอวูบพัดเนี่ยเราแลเห็นอะไรเห็นตัวเราเนี่ยก่อนโอ้เดินอยู่ในตัวหนึ่งนี่รู้ตัวอู้ตัวรู้นี่เป็นนามตัวนี่ตัวเดินอยู่นี่โอ้นี่ดิตัวรู้ตัวนี้ดิตัวนี้เป็นนามมันเห็นพอแตกภาพมันจะเห็นทันทีพอเห็นมันจะรู้ทันทีว่าโอ้ผมหมดทุกข์แล้วผมรู้แล้วผมแตกออกมาเนี่ยเกือบเป็นบ้าเกือบจะร้องเกือบจะตะโกนไปนี่เห็นอะไรดูอะไรเป็นรูปเป็นนามไปไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่เกิดภาษาภาวะธรรมทั้งนั้นโอ้ไม่เกิดสภาวะธรรมทั้งนั้นตัวเราก็เป็นสภาวะธรรมเด้ไม่มีเรานะเนี่ยเราอยู่ไหนไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีนี่สภาวะธรรมอะไรมันแจ้งออกมาตอนนี้ระวังดีๆเด้อพอเข้าใจนี่ทุกอารมณ์ของวิปัสสนาจะมารับอาการนี้นี่พอเราเข้าใจอย่างนั้นทักเนี่ยความรู้เนี่ยไม่เคยร่วงก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นทุกเนี่ยมันไปแล้ว 50% แล้วแล้วกับความลังเลสงสัยอย่างอื่นมันหมดเลยศาสนาสอนเรื่องไม่หมดความจริงถ้าเข้าใจอารมณ์รูปนามไม่ใช่เข้าใจอารมณ์รูปนามอย่างเดียวนะพอเข้าใจรูปนามพับ มันจะเข้าใจรูปธรรมนามธรรมมันจะเข้าใจรูปโลกนามโลกมันจะเข้าใจทุกขังอนิจจังอนัตตามันเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปเนี่ยเนี่ยมันจะเข้าใจสมมุติเข้าใจศาสนาพุทธศาสนาเข้าใจบาปเข้าใจบุญ4 5 6อย่างเป็นอารมณ์รวมนามอย่างเดียวมันไม่ใช่อันจะเฉพาะรูปนามมันแตกออกมาเองสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยรู้เลยแล้วเนี่ยมันรู้ของมันเองมันรู้ของมันเองบาปบุญไม่ต้องไม่ต้องไปห่วงมันรู้เลยแล้วโอ้บุญแท้ไม่ต้องไปทำอะไรเด้ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องบาทเดียวเดินอย่างผมที่มีความสติข้างมันเป็นบุญข้างมันต้องข้างเป็นข้างข้างเราจะเห็นเลยว่าโอ้เราทำแต่บุญตลอด24ชั่วโมงเด้ในสตินี่นี่คือบุญแท้บุญแท้คือตัวนี้นี่มันเห็นอย่างนั้นดังนั้นพอเห็นอย่างนี้พักเนี่ยความรู้ความเข้าใจของเรามันหลายมากปัญญาเกิดมากเนี่ยคำว่าวิปัสสนาเกิดจากจุดนี้สมถะวิปัสสนาแยกทางกันจุดนี้นี่วิปัสสนากับสมถะแยกทางกันตรงนี้นะนี่กำลังเรียกแล้วเบอร์เดินออกแล้วแต่ว่ามันเริ่มจับมาตนานแล้วแต่ยังไม่แยกกันมันจะแยกไม่ออกพอเข้าใจรูปนามปั๊บแยกแล้วทีนั้นเริ่มเดินไปคนละทางแล้วสมถะแต่ไม่ทิ้งกันนะสมถะวิปัสสนาไม่ทิ้งแต่สภาวะที่เรารู้มันจะทิ้งพอเข้าใจอย่างนี้ปั๊บมันจะแยกกับโลกอย่างหนึ่งโลกีวิสัยโลกุตระโลกีวิสัยโลกียะโลกุตระมันจะแยกแล้วมันพอแยกก็เข้าใจรูปนามทับอันนี้เป็นกายนี่มันจะแยกมาหมดอันนี้เป็นโลกุตระอันนี้เป็นโลกียะโอ้อันนี้เป็นโลกอันนี้เป็นธรรมมันแยกไปหมดอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นศีลเป็นสมาธิอันนี้เป็นศีลสังคมอะไรมันแยกไปหมดทั้งแยกไปหมดไม่ต้องสงสัยความสงสัยจะหมดไปทันทีนี่ดังนั้นการเข้าใจอารมณ์รูปนามเนี่ยปัญหามันพิสูจน์ได้เลยนะว่าเราได้ของจริงหรือได้ของเทียมถ้าหากว่าเราได้ของจริงความสงสัยหลักดังที่กล่าวมาจะหมดจะไม่มีสงสัยอะไรเลยแม้แต่คนอื่นจะมาพูดหลวงพ่อเทียนจะมาบอกว่าไม่ใช่คุณในรู้ไม่จริงหรอกก็ยังไม่เชื่อไม่เชื่อใครไม่รู้พ่อคำเสียงโอ้ยเนี่ยหลวงพ่อในรู้ไม่จริงหรอกก็ไม่เชื่อเพราะว่ามันมั่นใจของเราที่มันขณะที่มันแตกโพงออกมานั้นในจิตของเราเนี่ยมันมั่นใจอย่างนี้นี่คือเราได้จากรูปนามจริงๆแต่ทีนี้รูปนามถ้าหากว่าเราได้จากรู้จำรู้จักมาหรือเราคิดนานอันนี้มันจะไม่ทางออกไปความสงสัยบาปบุญอะไรมันจะไม่ทางแต่มันพูดได้แต่มันไม่เป็นมันรู้แต่มันไม่เห็นเข้าใจแต่มันไม่เป็นนี่รู้แต่มันไม่เห็นเข้าใจแต่มันไม่เป็นนะดูได้เทศได้พูดได้แต่มันไม่เป็นนี่แต่มันไม่เป็นรู้แต่มันไม่เป็นนี่เข้าใจแต่มันไม่เห็นนี่ในจุดนี้เองแคล็ดลับของการเจริญสติมีจุดนี้นี่จุดนี้จุดที่เด่นที่สุดในจุดนี้ทีนี้พอเข้าใจอารมณ์รูปนามชัดเจนแล้วเนี่ยนะหากว่าอารมณ์ที่ปัจจุบันเกิดขึ้นมาปั๊บเราอย่าไปกับความรู้สิ่งเหล่านี้อย่าไปให้จับมาอยู่สติกับกายอย่างเดิมนะอย่าเข้าอยู่กับอันนี้ให้กลับมาอยู่กับสติอยู่กับกายอย่างเดิมก่อนให้มาจับอยู่กับรูปนามอย่าทิ้งตัวนี้ไปได้ถ้าทิ้งตัวนี้ก็เหมือนเราไต่สะพานแผ่นเดียวข้ามห้วยถ้าเราไม่มีราวจากก็ตกน้ำทันทีนี่ดังนั้นสติอยู่กับกายเนี่ยเหมือนราวหรือเหมือนเรือข้ามฝั่งเรานั่งบนเรืออย่าข้ามมันจะพาเราไปเองนั่นเราต้องกลับมาอยู่กับความรู้สึกอยู่กับกายก่อนกลับมาอยู่กับกายนี่ละอยู่กับตัวนี้อย่าไปทิ้งตัวนี้นะให้ยืนหยัดตัวนี้ให้ดีๆแม้ว่าอารมณ์อะไรมันจะดีขนาดไหนมันจะเลิศเลอมันจะพูดเก่งขนาดไหนก็อย่าไปด่วนเชื่ออย่าไปด่วนเชื่ออย่าไปด่วนตามนะให้มันเย็นซะก่อนสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันจริงไม่จริงอารมณ์ไม่ปัจจุบันเป็นรูปจริงไม่ใช่รูปไม่จริงนะแต่ว่าถ้าเราไม่หลงถ้าเราหลงมันเป็นอุปกิเลสถ้าไม่หลงมันจะกลายเป็นสติปัญญานี่แล้วให้เราทำมันเย็นซะก่อนให้อารมณ์นี่มันเย็นซะก่อนดังนั้นพูดธรรมะจริงจริงเนี่ยถ้าผ่านอารมณ์ไม่ปัจจุบันเพิ่มนี่คนไหนกับคนไหนไปถ้าพูดเก่งมากเลยล่ะพูดเก่งเลยอย่างเงี้ยอะไรเก่งมากมีคนมาถามปัญหาไม่จนตอบได้เรื่องอารมณ์อะไรตอบได้หมดต้นมันอยู่จุดนี้เอาตัวนี้ให้ดีนี่นั่นหลวงพ่อคำเสียงเคยพูดกับพวกเราว่าท่านจับอารมณ์รูปนามได้แล้วเนี่ยท่านบอกว่ามันค่อยมันเอียงไปทางมรรคทางผลแล้วมันไม่คืนอีกมาแล้วเหมือนเราขึ้นหลังคาหรือขึ้นเขาภูเขาสูงๆไม่ต้องเสร็จไปทางโน้นไม่กลับทางเก่ามันทางความเข้าใจของผมเองก็เหมือนกันถ้าจะกลับไปอยู่อย่างเดิมเนี่ยไม่ไปหรอกมันไม่ไปแล้วจะไปทำอย่างเก่าอย่างนั้นไม่ไปมันอายมันสารพัดอย่างเห็นมันเห็นเบื่อเต็มไปหมดทั้งนั้นเห็นการเหนื่อยหน่ายไปหมด เห็นการคลองเรือนเห็นการเป็นอยู่เห็นการอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเห็นแต่มันตัวไปหมดมันไม่อยากคืนไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอารมณ์รูปนามเท่านี้แหละผมว่ามันไม่ต้องเอาอะไรมากมายขนาดนี้เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนแล้วทีนี้ถ้าเราได้อันนี้แล้วเราจะเป็นอย่างไรถ้าได้อารมณ์รูปนามดีนะถ้าหากว่ามันเริ่มสงบลงแล้วนะเริ่มหยุดฟุ้งแล้วพูดง่ายๆคือหยุดคือมันฟุ้งมันรู้มากมันฟุ้งมากพอมันหยุดฟุ้งอยู่นะทีนี้เราทำความเพียรเนี่ยไม่เหมือนแต่ก่อนใช่ไหมจากอารมณ์รูปนามเนี่ยทีนี้มันจะเราจะต้องเร่งความเพียรมากๆอีกนะทีนี้เราทำไปมันจะเป็นไม่ในรสในชาติเหมือนในอะไรได้ทำไปซื้อลอยๆไม่มีตื่นเต้นไม่เหมือนอารมณ์รูปนามเลยจากอารมณ์ไปตกวิชาวิจารณ์มาอารมณ์รูปนามมันตื่นมันเต้นรู้อันหนึ่งมันดีใจวุ้บรู้หนึ่งมันดีใจวุ้บรู้มันดีใจวุ้บมันเหมือนอย่างนักมวยเขาต่อยมวยเนี่ยมีลูกน้องเคลียร์เคลียร์ทั้งอันนี้มันมีกำลังใจคืออารมณ์เนี่ยแหละมันมีกำลังใจให้เราปฏิบัติมากแต่พอเข้าใจอารมณ์รูปนามแล้วเนี่ยพอมันเย็นลงแล้วทีนี้มันจะเป็นเรื่อยๆไปนะเป็นซื่อไม่มีอะไรไม่ได้อะไรนะเนี่ยทำไมผมไม่ได้อะไรเนาะเนี่ยมันจะลักษณะนั้นลักษณะนั้นมันจะซื่อมันจะเฉยไปนะไม่ในรสไม่ในชาติไม่มีตื่นมีเต้นนะไม่มีตื่นไม่ค่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนึกอยู่ลักษณะนั้นแต่ทีนี้เราเริ่มทำความเพียรให้มากๆจุดนี้เรื่องความเพียรอีกระหว่างอารมณ์รูปนามกับอารมณ์ปรมัตถ์หัวเรียกหัวต่อระยะนี้แหละเราจะเริ่มจับความคิดจะเริ่มรูปความคิดแล้วคือเราจับสติให้มั่นๆเราอย่าไปดูความคิดตรงๆให้ดูกับสติเนี่ยขณะที่มีสติอยู่ดูกับตัวรู้เนี่ยถ้าเผลอพักเราดูตรงมันเผลอนั้นเป็นความคิดแล้วไม่ใช่ว่าเราคิดเรื่องนั้นเรื่องในอดีตนะโอ้อันนั้นมันไม่ต้องพูดกันอันนั้นมันคิดมันหยาบๆแล้วเราสังเกตดูว่าขณะที่มีสติอยู่เนี่ยเรื่อยๆพอเผลอมันจะเป็นความคิดพอเผลอจะเป็นความคิดให้เราดูแอบๆดูอย่างนั้นเนี่ยอย่าไปดูตรงๆดูความคิดอย่าไปดูตรงๆแท้ๆเราทำนั่งดูความคิดมันไม่เห็นดอกเรานั่งไม่เห็นเพราะว่าถ้าเรามีสติไม่ว่าจะดูความคิดดูอย่างอื่นมันก็ไม่เกิดสตินะมันจะคลุมทันทีเลยล่ะแม่แต่ว่าดูผู้หญิงเนี่ยลองก็ได้ลองดูผู้หญิงเนี่ยเดินตาดูดีๆเพ่งแล้วก็พิจารณ์ลองดูพิจารณ์มันเป็นยังไงมันจะไม่มีปฏิกิริยาเลยพอเราดูกับสติแต่ทีนี้พอเรามาเดินจงกรมมันจะเกิดขึ้นมาทันทีได้ป่ะนี่มันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีเนี่ยมันจะปรุงทันทีดังนั้นสติเนี่ยดูอะไรมันก็ไม่เกิดดูความคิดก็ไม่เกิดนะถ้าดูท่านดูตรงๆดูคือๆแต่พอเผลอมันจะเกิดนี่พอเผลอมันจะเกิดนั่นดังนั้นเราจะไปดูตรงๆให้ดูกับความรู้สึกให้ดูกับความรู้สึกนะดูความรู้สึกดูมันเลยไปสักหน่อยดูความรู้สึกอยู่คอยดูเหมือนสมมติพร้อมเขียนเปรียบเทียบให้พวกเราฟังว่าเราดูกับมวยจะมาลักของเราบนบ้านเรานั่งอยู่เดี๋ยวมันลักพอเห็นกันขึ้นมาแบบมันก็ไม่กล้ารักความคิดก็เหมือนกันก่อนที่มันจะคิดเนี่ยมันเราหลงซะก่อนตราบใดที่มีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยมันไม่คิดมันไม่หลงไม่ได้คิดเมื่อนั้นหลงไม่ได้คิดเมื่อนั้นเราสังเกตขึ้นมาให้พิจารณาสังเกตด้วยขณะที่รูปเกิดขึ้นมาจากตามันพอใจได้มันพอใจนั่นมันเริ่มสอนเราแล้วเราก็สามารถเห็นตาเห็นรูปนี่มันไม่พอใจใช่ตาไหมแล้วก็ดูไปอีกนั่นเราเริ่มจะเห็นใจแล้วนั่นโอ้มันเกิดจากใจดิเกิดจากความคิดถ้าไม่สติรู้เนี่ยมันก็ขาดให้เราดูกับสิ่งเหล่านี้ดูความคิดอย่าไปดูซื่ออะไรเกิดจากหูมันส่งไปหาใจใจมันขุ่นขึ้นมาเรามาดูใจอย่าไปดูหูอย่าไปดูรูปอย่าไปอยู่กับรูปอย่าไปอยู่กับหูอย่าไปอยู่กับคนนั่นอย่าไปอยู่คนให้มาดูใจถ้ากลับมาดูใจเรากลับมาดูใจนี่คือการขมโกรธก็ดีความคิดก็ดีมันเป็นการเคลื่อนไหวของจิตเป็นการเคลื่อนไหวของใจดังนั้นเราดูการเคลื่อนไหวของกายที่เรากำหนดดูกายเนี่ยนี่ให้เราดูจนชัดเจนเนี่ยคือการเคลื่อนไหวของกายเราหัดดูก่อน ถ้าเราเห็นเคลื่อนการเคลื่อนไหวของกายชัดเจนแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวของใจเราก็เห็นเมื่อเราเห็นอันนี้แล้วนี่แหละเราจะเห็นวัตถุปรมัตถ์อาการลักษณะอารมณ์รูปนามอารมณ์ปรมัตถ์จะต่อหัวเรียกว่าต่อกันตรงนี้มันถึงตรงนี้ดังนั้นมันจะเกิดอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยเช่นอารมณ์ที่ตัดสนูจิตญาณที่ประจะเกิดหัวเรียกหัวต่อนี้ตรงนี้เองตรงนี้เองจะหยุดจะเกิดจุดนี้นะจะเกิดจากนี้ถ้าเราเข้าใจวัตถุปรมัตถ์อาการไม่เกิดไม่ได้เลยมันพ้นไปแล้วเกิดจุดนี้เมื่อเกิดมันเป็นไงพอเกิดอารมณ์ของวิปัสสนาขึ้นมาพัดเนี่ยมันจะกินจะกล้ามันสารพัดอย่างมันโอ้มันด่ามันว่าเราก็กลับมาตั้งหลักไหมตั้งหลักกระทบสติอยู่กับกายสัตว์จากนี้อีกถ้าผ่านด่านนี้ได้แล้วเนี่ยนะอารมณ์วิปัสสนาจินตญาณวิปลาสสามอย่างถ้าผ่านด่านนี้ได้แล้วไม่มีปัญหาเรื่องการปฏิบัติแล้วทีนี้ก่อนที่จะผ่านด่านนี้เป็นผ่านด่านใหญ่ด่านใหญ่เป็นอุปสรรคที่สุดในการเจริญสติคือด่านนี้ด่านแต่ก่อนที่แรกเราเข้าใจอารมณ์รูปนามเราทำมาจากสติเข้ามาหาอารมณ์ของวิภาควิจารณ์หรืออารมณ์ของความว่างอารมณ์ของอารมณ์กามอันนี้เราก็ว่าด่านใหญ่แล้วแต่ว่าด่านที่เราจะหัวเรียกหัวต่อระหว่างอารมณ์รูปนามกับอารมณ์ปรมัตถ์อันนี้ได้ยิ่งด่านใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเรื่องต่อไปนี้มันจะรู้เรื่องของจิตคือเราจะไปเห็นความคิดจะไปดูความคิดนั่นนี่อุบายที่สับสนมากการดูความคิดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดูได้ง่ายๆการเห็นความคิดก็ไม่ใช่เห็นง่ายๆการจะเห็นกิเลสตัณหาราคะอุปทานเนี่ยไม่จะเห็นได้ง่ายๆถ้าจิตใจของเราถ้าสติของเราไม่คมหรือไม่แหลมมากมันจะไม่เห็นจุดนี้ดังนั้นเนี่ยที่เราจะดูจุดนี้ขอให้เราสร้างสติให้แหลมคมมากความเพียรเราให้ต่อเนื่องที่สุดนะแล้วเราก็พยายามดูอย่างหลวงพ่อได้กล่าวเรื่อยๆนั่นแหละดูศึกษาจากกายเคลื่อนไหวชัดเจนแล้วอริยบทของกายจับได้ชัดเจนแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาดูการกระทบคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพยายามรู้ตัวนี้อีกดูตัวนี้ก็เหมือนเราดูกายเคลื่อนไหวให้มันชัดเจนนะระหว่างหัวเรียกหัวต่ออันนี้นะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5อย่างเนี่ยนี่เราก็ดูให้มันชำนาญเหมือนเราดูกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีเทคนิคอย่างนี้เราอย่าไปดูลวกๆเดี๋ยวไปเห็นกายแล้วโอ๊ยแม่นี้มันน่าดูใจไม่ใช่จะเป็นขั้นเป็นตอนเอาออกจากดูกายชัดเจนแล้วเรามาดูรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาสังเกตจุดนี้ดูจุดนี้ดูดีๆให้ทันมันดูให้ทันดูให้มันให้มันสะดุดถ้าเห็นจุดนี้แล้วเนี่ยทีนี้ธรรมารมณ์ที่เกิดจากใจคือความคิดนี่นะนี่แหละพอเรามาดูตัวนี้มันเกิดเห็นเพราะอะไรเพราะรูปตาเห็นรูปเนี่ยมันไม่ใช่ตามันเป็นใจเนี่ยมันสอนเราให้รู้ใจเราได้เนี่ยเนี่ยแต่ก่อนมันสอนเราให้รู้กายเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยที่นี้มันสอนเราให้รู้ใจแล้วหูได้ฟังเสียงมันไม่ใช่หูมันเป็นใจเริ่มมาสังเกตการเคลื่อนไหวของใจเราที่เนี่ยนะเนี่ยจมูกได้กินเลี้ยงรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเก็บปวดอะไรต่างๆมันจะเริ่มแล้วมันจะเริ่มมาอู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมที่ใจเด้เนี่ยมันจะมารวมแล้วที่ไหนมันรวมแล้วรวมที่ใจเราได้เนี่ยเมื่อเห็นอย่างนี้มันรวมที่ใจแล้วทีนี้ธรรมารมณ์หรือความคิดเกิดมาปุ๊บมันก็เห็นเลยว่าโอ้ความคิดนี่มันก็เป็นรูปเด้คิดเนี่ยมันก็เป็นรูปพอรู้ว่าคิดพักมันจะหยุดนี่แหละท่านเรียกว่านามรูปไม่ใช่รูปนามเลยนี่อารมณ์หัวเรื่องหัวต่อยมันจุดนี้นี่พอเห็นความคิดนั่นก็จะเริ่มคือเห็นนามรูปแล้วคือเห็นความคิดแล้วนี่จุดนี้จุดนี้นี่ขอให้เราเดินถึงจุดนี้ถ้าเห็นความคิดแล้วบัดนี้เราจะคลายหมดทุกอย่างไม่มีอันใดดูอย่างเดียวคือดูความคิดคือดูใจขณะที่ใจมันคิดเราก็รู้แล้วตาส่งไปหูส่งไปมันก็รู้แล้วมันจะยืนหยัดอยู่กับตัวรู้ตัวเดียวทีนี้กายสัมกายเคลื่อนไหวไปมาก็รู้แล้วเวทนาเกิดมาเวทนานอกก็รู้เวทนาในก็รู้มีแต่ตัวรู้ตัวเดียวที่นี่เอารู้ตัวเดียวนี่คือสภาวะพุทธะแท้ๆพุทธะสภาวะที่มันอยู่ในคนทุกคนที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกหรือหลวงพ่อเสียนท่านพูดเรื่องการเจริญสติไม่มีนิสัยไม่มีศาสนาไม่มีอะไรมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นท่านว่านี่ แล้วเราก็เลยยืนหยัดอยู่กับตัวรู้ตัวนี้มันคิดก็ช่างไม่คิดคิดก็รู้ไม่คิดก็รู้เดินจนเคลื่อนไหวกายก็รู้เลยไม่มีอะไรที่จะทำแล้วการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรที่จะทำแน่นี่ไม่มีอะไรนะมีแต่การดูการรู้การสังเกตเท่านั้นก็มีเท่านั้นแล้วการที่พูดมาก็เห็นจะสมควรแก่เราก็จบแต่เพียงเท่านี้นะ สาธุ